Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün bir yılın emeğini özetleyeceğiz inşallah. Tabii sadece bugün değil. Arkadaşlar katılarak özetleyecekler. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar mümkün olduğu kadar kendi yorumlarını katabilirlerse bir yıllık emeğinin karşılığında neler kazandıklarının da kendilerinin farkına vardığını göreceğiz. Bir yıl Kur'an okuduk. Kayıtlarını incelediğimde 90'a yakın kayıt yapıldı ara değerlendirmelerle beraber. Bu çok önemli bir külliyat oldu. İşte böyle bir emeğin ardından eğer arkadaşlarımız benim söyleyecek sözüm yok derse, diyebilirse bu kadar emeğe yazık olur. Onun için az veya çok bütün arkadaşlarımızın görüşlerini bu okumaların arkasından kendilerinin neyi anladığını, neleri değiştirdiğini, neleri kavradığını ve Kur'an okumanın arkasından kendisinde var olan gelişmeleri, eskiden kendisinde olan ama bugün yanlış gördüğü şeyleri anlatabilirse, bunları dile getirebilirse çok önemli bir şeyi gerçekleştirmiş olacaktır. Bayramda Sparta'daydım. Kardeşim Cafer, ben dolaşlama yapacağım dedi. Onun için ben önce o dolaşlamasını bir yapsın. Bakalım katılabildiği kadar neleri düşündü, neleri anladı, neleri değiştirdi. Cafer hazır mısın? Tamam. Mikrofonu sana bırakıyorum. Buyur. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Bayramınız iyi geçmiştir inşallah. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken baştan beri tabi olamadım ama Kur'an-ı Kerim'de ilk önce anladığım, önceden bana yanlış olan, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de okurken hep dar düşünürdüm. Ama bu okumalardan sonra çok geniş düşünmem gerektiğini anladım. Kur'an-ı Kerim işte nüzul sırasında olaylara göre Peygamber Efendimiz'in yaşadığı o dönemde yapılmış olan oradaki insanların ya ashabın ve diğer insanların, müşriklerin yapmış olduğu tavır ve onlara karşı zulümleri düşünürken çok değişik anlamda düşünmem gerektiğini anladım. Bir de geçmiş dönemlerdeki veya geçmiş zamanlardaki Nuh peygamber, Ad kavmi, Süleyman peygamber, yani bunlarda da işte anlatılırken bir Zülkaynen olayı çok değişik düşünmem gerektiğini, çok geniş düşünmem gerektiğini anladım o konularda. İşte Musa aleyhisselam, Musa kul ilişkisi. Yani ben daha öncelerden hiç öyle düşünmemiştim. İşte nüzul sırasından Musa kul ilişkisini arkasından Zülkaynen'e bağlaması, işte güç bizim elimizde olabilir. Bu dünyada çok güçlü olabiliriz. Her şeyi yapabilecek gücümüz olabilir. Allah bize bunu veriyor. Yapabiliriz ama işte bu gücümüzü nasıl kullanmamız gerekiyor? Yani adil bir şekilde mi kullanmamız lazım? Yoksa iyice bizi güçlüyüz diye iyice ezmemiz mi gerekiyor insanları? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bir de şunu çok iyi anladım. Yani biz burada bu dünyada yaşıyoruz. Şimdi öbür dünyaya herkes gidecek. Hesaba herkes çekilecek. Ama öbür dünyada biz hesaba nasıl çekileceğiz? Kur'an'a göre yaşamamızı sağlarsak, işte yaşantımıza göre nasıl yaşadık, ne şekilde yaşadık, buna göre hesaba çekileceğimizi, iyi cenneti veya cehennemi yaşamamıza göre kazanacağımızı anladım. Daha önce bu şekilde hiç düşünmüyordum. Ama Alak suresinden başlıyor Kur'an-ı Kerim, Nas suresinde bitiyor. Rabbim tamam her şeyi onun izniyle oluyor ama bizim de işte iki tane yolumuz var. İyi yol, kötü yol. İrade var bizde. Nasıl kullanacağız? Bunu kendimizde tartmamız gerektiğini anladım. Yani ilişkilerimizde, insan ilişkileri, hayvan bile ilişkilerinde çok düzgün davranmamız gerektiğini anladım. Ben yani bir hayvana zarar veremem ki insana zarar vereyim. Bunu anladım. Bunların hepsi Allah'ın huzurunda karşıma çıkacak. Onun için çok iyi düşünmemiz gerektiğini anladım. Kur'an-ı Kerim hayat akışımız, hayat felsefemiz olması gerektiğini ve ona göre yaşamamız gerektiğini. Burada bir şekilde yani orada Firavun'dan kaçan Musa aleyhisselam, yani Kızıldeniz yarılıyor, yani tamam da yarılıyor da bir insan emeği veya orada bir şeyler yapılıyor ki kim buna izin veriyor. İşte onların da Firavun'dan kurtulup o insanların işte o zamanki Musa aleyhisselam Tura Dağı'na çıkıyor, oradan onu emir almaya çıkıyor ve o gittikten sonra okuyorlar buzağa satmaya başlıyor. Döndüğünde bunu görüyor. Kardeşine kızıyor. Ben yapmadım diyor kardeşi. Kendileri yaptılar diyor ki orada buzağa satıyor. Şöyle bir düşünce var. Yani bunlar o kadar yani kendilerini aşağıda gören insanlar ki firavun öküze sokuyor. Bunlar yavrusuna sokuyor. Yine kendilerini aşağıda görüyorlar. Ya bizim böyle olmamamız gerekiyor. Bu insanlar yani bu şekilde Allah her şeyi, bütün imkanları veriyor, bütün gücü veriyor. Şu anda bizde de aynı şekilde. Her şeyimiz var ama tüm gücümüz var elimizde. Her şeyi yapabiliriz. Ama nereye kadar yapabiliyoruz bu düşündürücü. Ben bunları anladım Kur'an-ı Kerim'de. Ki zaten Kur'an-ı Kerim başta başına yani 2-3 günde işte bir ayda üzerinde konuşulacak, çok uzun zaman konuşulacak bir kitap. Her zaman hayatımızda olması gerekenler var içerisinde. Allah'ın bize gönderdiği ayetlerde, Allah'ın bizden istedikleri çok şeyler var. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i yani ben okudum bitti, sürekli okumak gerektiğini anladım. Tüm peygamberler kavmine bir şekilde Allah'ı anlattı ve bu Allah'ı anlatırken de çok büyük sorunlar yaşadı, çok uğraştılar. Bunları anladım. Yani bizim burada şu anda günümüzdeki insanlara anlatmamız nasıl zorsa onlar da o şekilde uğraşarak anlattılar bir şekilde. Ama sonuçta hidayet Allah'ın elinde. İsterse verir hidayeti. Tabii ki burada da Allah insanlara hidayeti veriyor ama irademiz var, iki yolumuz var. Kalbimizi, düşüncelerimizi en iyi bilen Allah. Onları doğru yol düşünüyorsak Allah size o hidayeti vereceğine ben yanıyorum. Bu sonucu çıkardım. Ben burada her şeyimizi bize Allah veriyor ama biz çalışıyoruz, çalışıyoruz, kazanıyoruz, cebimize para koyuyoruz, gidiyoruz pazardan bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz, o buzdolabına giriyor, mutfağımıza giriyor. Sonuçta bunların hepsini Allah veriyor bize ama biz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben çalışmazsam, benim bir şeyim olmazsa, ben pazara gidip bunları alıp da dolabıma koyamam, buzdolabına koyamam, mutfağıma koyamam. Burada da her şeyi sonuçta Allah veriyor deyip de Allah bana verir deyip de bir yere çekilip oturmamamız gerektiğini anladım. Mücadele etmemiz gerektiğini anladım. Ben kalbimle, iyiliğimle mücadele edeyim. Allah bana kalbime göre bir şeyleri verir. Bunu anladım. Yani Kur'an-ı Kerim'in çok hayatımızın içerisinde olması gerektiğini, süreklilik olması gerektiğini anladım ben. Bunları anladım ben. Herkese ben de teşekkür ediyorum bu konuşmalarda bulunan. Ki burada 10-15 arkadaşın olması, yani bu şekilde de toplum olması, bu Kur'an'ın okunması, ince detayla incelenmesi bizim için büyük bir şans olarak düşünüyorum. Daha önceden işte Hazreti İsa anlatırken işte evinizdekileri ben bildireceğim size işte bir piyango gibi şeyler oldu. Yani bir peygamberin gelmesi bir topluma, o peygamber o kavme, o topluma bir müjdeci, bir piyango gibi geliyor. Çünkü Allah bizden onun istediği gibi yaşarsak siz yaşayın gelin ben de size cenneti vereceğim diyor. Bunu da anlatan işte o dönemde o peygamberin gelmesi, o insanlara bir aydınlık vermesi Allah'tan gelen ayetler ışığında, Allah'ın istediği sözleri ışığında bir düşünce olması, insanlar doğru yolu bulması, karanlıktan aydınlığa çıkması. Zaten biz bu dünyada karanlıktan aydınlığa çıkarsak mutlu oluruz diye düşünüyorum. Ki bu Kur'an-ı Kerim'in işte bu okumalardan önce ben hayata çölük gibi bakıyordum. Bana bu hayat çok zor geliyordu. Ama şu anda bir şeyleri anladım. Allah ne isterse o olur. Ben kalbimdekini Allah bildiği için ben iyi düşünürsem iyi olur düşüncesi yerleştiği için hiçbir şekilde artık hayata o şekilde bakmıyorum. Hayatı çok basit alıyorum. Hayat benim için çok basit oldu. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Başlıca Mehmet Çoban'dan, Mehmet abimizden de Allah razı olsun. O yıllarının verdiği bir birikimi bizlerle paylaşmak için böyle bir ortam yaratıldı Allah'ın izniyle. Herkese teşekkür ediyorum. Ben bu kadar konuşabileceğim ama ince ayrıntılarıyla işte ayet ayet bir şeyleri söyleyip de İşte bu şunun içindir diyemiyorum. Bu şekilde diyemiyorum. Yani hepsi bu kadar söyleyebileceğim. Ama işte tekrar işte beraber tartışmalarımızda veya konuşmalarımızda biz bunları konuşurken ben yine sırrı almak isterim. Aklıma gelenleri söylemek isterim. Ama şu anda benim kafamdaki düşünceler bunlardır. Teşekkür teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Cafer'e çok teşekkürler duygularını paylaştığı için. Zaten genel yorumdan anlayacağımız okumaların bizde meydana getirdiği değişiklikler, gelişmeler çerçevesinde neler söyleyebiliriz sorgusu üzerine bu genel yorumları yapıyorduk. Cafer konunun özünü kendisi açısından değerlendirdi. Kendi düşüncelerindeki gelişmeleri, farklı anladığı şeylerdeki düzelttiği şeyleri tek tek kendine göre saydı. Demek ki dinleyebildiği kadarıyla, alabildiği kadarıyla kendisini geliştirecek, Allah'a daha çok yaklaştıracak bir tavrı kendi kalbinde, kendi yaşamında, kendi fikirlerinde hissetti. Önemli olan zaten buydu. Önemli olan ilim derinliğiyle birçok şeyi söylemek değil. Önemli olan basit algılarla insan hayatında Kur'an'ın neyi değiştirdiğini, insan için neyi var kıldığını anlamaktı. İnsanın, özellikle Müslümanların Allah'a hangi açılardan nasıl yaklaştığının temel özlerini kavramaktı. Bu açıdan Cafer'in konuşmasını anlam itibariyle çok değerli buluyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an şimdi Hasan kardeşimize sözü vereceğim. Buyur Hasan. Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri bir araya getiren, bayramlarımızı kutlamamıza vesile olan Yüce Rabbimize hamd ediyorum. Gerçekten çok muhteşem bir beraberlik. Mehmet abinin önderliğinde, liderliğinde sağ olsun çok büyük emekleri var. Bunun sonucunda tabii öncelikle Mehmet abinin yoğun emekleri için kendine çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu sohbetlerde bize eşlik etmiş olmanız vesilesiyle size teşekkür ediyorum. Rabbim bu amelimizden dolayı bizleri mükafatlandırsın, kabul etsin. İbadet olarak görüyorum. Belki ibadetlerin en güzeli de bu olduğuna inanıyorum. Açıkçası ben şunu düşündüm. Medeni surelere başladığımızdan beri kafamda kurguladığım bir şey vardı. Mekki sureleri işlerken edindiğim izlenim, ulaştığım netice veya kafamda oluşturduğum, anladığım yeni şeylerle ikinci dönem, yani medeni surelerdeki durumun çok farklı olduğunu söylemek istiyorum. Bunun tabii birkaç nedeni var. Ben izniniz olursa öncelikle bu iki grup çalışma arasında dikkatimi çeken bazı farklılıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan aldığım intibaları ve değerlendirmelerimi aktarayım. Demek ki süreleri işlerken işlediğimiz mevzular itibariyle belki itikadi boyutu çok ağır basan süreler olması hasebiyle sanki daha iyi anladık ya da daha rahat kavradık, tartıştık ve en azından ben kendi açımdan inanç ufkumda, düşünce ufkumda gerçekten bende çok büyük etki yaptığını hissettim Mekki surelerin. Ve onları ben hani sizlerle de zaten paylaşmıştım. Fakat medeni surelere geçince bir farklılık gördüm. Bu farklılığı tabii ki sebepleri bir kısmını ben izah edeceğim ama kendimce anlayabildiğim kadarıyla mutlaka bunların başka da gerekçeleri de olabilir. Bende de bir şey vardır. Yani bir mevzu anlatılırken bir yerinde takıldığım zaman hani şeyi bozulmuş vites gibi bir türlü ikinci şeye geçemiyorum. Yani bir mevzuda takıldığım zaman ben ikinci bir konuya adaptasyonumu bir türlü sağlayamıyorum. Böyle bir şeyim var. Bu medeni sürelerde konular işlendikçe tabii amel boyutu ön planda çıkıyor. Fıkhi meseleler ön plana çıkıyor. Günümüzde yaşadığımız meselelerle ashabın yaşadığı toplum hayatı karşılaştırdığımız zaman o günkü çözümlerle bugünkü çözümlerin karşılaştırılması, arada geçen 1400 yıllık fıkhi birikimin üzerimizde bıraktığı olumlu ya da olumsuz etkiler, bunlar hep belki Kur'an'a yaklaşımımızda veya Kur'an'ı çok daha açık bir şekilde anlamamızda bazı sıkıntılar ve seviyet verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben medeni surelerde böyle çok net bir şekilde sadece şu şeyi anladım diyebilirim. Yani ameli boyutuyla ilgili olarak Mehmet abinin çok sık ve özellikle vurguladığı, yani geçmiş alimlerin, bilginlerin değerlendirmelerini sadece kendileri bağladığını, tabii ki fıkhi hükümlerin veya müştehit imamların içtihatları dinin bir kuralı değildir elbette. Kendi içtihatlarıdır. Dinin esaslarından sayılmaz. Ama toplumun üzerimize bıraktığı tesirle belki bunlara farklı yaklaşmış olmamız nedeniyle tarih boyunca farklı değerlendirildi. Biz de onun etkisinde kaldık. Ama ben şunu kesinlikle inanıyorum. Yani ameli boyutuyla ilgili olarak fıkhi mezheplerin dinden olmadıklarına ben iman ediyorum, kabul ediyorum. Yani buna hiç şüphe yok. Bu konuda süreler işlendikçe, mevzular ortaya çıktıkça Mehmet abinin yaptığı açıklamalarla kafamızda geçmişten kalan birikintilerin karşılaştırılması neticesinde çok daha geniş bir ufuk açıldı. Ben de ufkum açıldı. Fakat bu konularda tabii ufkum açıldıkça da kafamın karıştığını hissettim. Ve bundan ben tabii ki çok sıkıntı duydum. Sebebi de şudur. Yani konuşulan mevzuları kritik edebilme, değerlendirebilme, bir kere sizlerle bunları paylaşma zamanını bulamadık. Yani sohbetlerimiz 9.30 ile 12 arasında aşağı yukarı cereyan etti. Bu saatler içerisinde hani sohbetin bitip sohbetten sonra fikirlerimizi veya mutalalarımızı yapabileceğimiz bir vakit maalesef herkesin havlu attığı bir saate de gelmiş oldu. Dolayısıyla hani çok da 10 saat 12'den itibaren bu mevzuların tekrar gündeme getirilmesi, tartışılması birçok arkadaşı belki rahatsız edecekti, öyle tahmin ettim. Bir fırsat olmadı veya gündeme getirilmedi diye düşünüyorum. Ben en azından böyle davrandım. Yani hep içime attım. Her konuşulan mevzu, gündeme gelen mevzu benim kafamda bir problem oluştu. Oluşturdukça o problemleri ben biriktirdim. Bunları çözeceğim diye. Ama ne bunu sizinle tartışma, Mehmet abiyle paylaşma zamanım oldu, ne de kendi başıma bunları işte müsait oldukça inceleme, araştırma yaparak kendimi bu noktada düze çıkarmaya veya netleşmeye çalışmak gibi bir şeyim olamadı. Bu bende biraz rahatsızlık yaptı. Açıkçası şimdi tabii özellikle yani Mekki sürelerle ilgili birçok şeyin hep beraber arkadaşlarla birlikte ben aynı şeye ulaştığımızı düşünüyorum. Paylaştık. İkadi boyutuyla ilgili olarak hani bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Ama medeni süreler özellikle işte gerek Maide süresi gerek diğer sürelerin içerisindeki fıkıh hükümler geldikçe günümüzle geçmişi karşılaştırıp Kur'an'ın önüne koyduğumuz zaman burada çok zorlandığımızı düşünüyorum. Mehmet abinin söyledikleri şeyi muhakeme yapmaya, az buçuk irdelemeye çalışarak bunları hazmetmeye gayret ettim ama bunda yeterli olmadığımı düşünüyorum. Ben kesinlikle ta baştan beri bu karardaydım. Bu düşünceni bu şekilde paylaşmak istiyorum sizinle. Eğer uygun görürseniz biz tabii ki bir okumayla Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz, anlaşılamamıştır da ben kendi açımdan öyle düşünüyorum. Onun için eğer imkanı olsa, sizden benim isteğim, talebim, ricam mümkün olsa en azından bir kısmını, hani bu nasıl bir formata sokulur, nasıl bir konu konumu belirlenir, yoksa süreler belli bir süreden sonra mı başlanır bilmiyorum. Bunu belki konuşarak şey yapabiliriz ama ben şunu istirham ediyorum, bir okuma daha yapalım. En azından şöyle yapabiliriz, belki bunun üzerinde çalışma, fikir saatisi yapılabilir. Yani yaptığımız sohbetleri biz bir daha dinleyerek, hazır hale gelerek bunları konuşabiliriz, tekrar irdeleyebiliriz. Yani biz birinci okumada konuştuğumuz, daha doğrusu dinlediğimiz mevzuları bir daha dinleyerek ve kafamızdaki oluşan şeyleri, pürüzleri diyeyim, kendi açımızdan biraz daha konuya hazırlıklı gelerek, konuyu belki okumaktan ziyade, konunun üzerinden mutalaa yapacağımız mevzuları seçerek, haftalık böyle değerlendirmeler yapılabilirse eğer, ben kendi açımdan söylüyorum, bundan çok istifade edeceğimi tahmin ediyorum. Eğer bu konuda sizin de tabii başka fikirleriniz de varsa onları da memnuniyetle dinlemek istiyorum. Ben şimdilik tabii söylemek istediğim bunlar. Konu ilerledikçe sizlerin de fikirlerinizi paylaştıkça inşallah benim de söyleyeceklerim olursa sizlere katılmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Evet, Hasan kardeşimizin zaman zaman takıldığı konuları toplumsal yapı olarak bugün ilim ehli olan medreselerde, ilahiyat fakültelerinde, İslam enstitülerinde, Türkiye'de ve ülkemizin dışında bütün Müslüman ülkelerde din eğitimi görmüş, din eğitimi gören, din eğitim veren toplumlarda ve müesseselerde ne yazık ki geçmiş tarihten beri yaşanılır bir hadise olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun için bugünkü Hasan kardeşimizin anlatmaya çalıştığı ters gelen bütün o olgular yıllarca ülkemizde din diye öğretilen öğretilerin bıraktığı tortulardan ibaret. Tıl hidayet dediğimiz şey, atalar dininden gelen tortuların Kur'an ayetleriyle temizlenmesi meselesi. Ama bu öyle kolay bir şey değil. Müslümanların tarihine de baktığımız zaman çok kolay olmadığını görüyoruz. İşte 22 yıllık bir mücadele çerçevesinde Müslümanların önüne geçen, onların önderliğini yapan insan kitlesine baktığımız zaman on binlerce Müslümanlardan söz edilmesine karşın 10-15 kişiyi geçmemektedir. Yani meseleyi bilinçle kavramış, işin üzerine gitmiş, toplumu evirmiş, çevirmiş, o topluma röleve olmuş, onları bir araya getirmiş, meseleyi hidayetin ölçüsünde, Kur'an ayetlerinin ölçüsünde değerlendirmiş insan diye baktığımız zaman, işte bir elin parmakları kadar sayılabilecek nitelikte. Ki Resulullah'ın ölümünden sonra o insanların da yavaş yavaş birbirine girdiğini ve birçoğunun öldürüldüğünü ve birçoğunun birbiriyle savaştığını görmekteyiz. Allah'ın müminlerin savaşını birbirlerine haram kılmasına rağmen, Allah Resulü'nün müminler eğer, Müslümanlar eğer birbirleriyle savaşırsa mutlaka birisi diğerine göre kafirdir veya birisi diğerine göre mümindir diye tanımladığı bir ölçüde meseleye baktığımız zaman insanların kafa karışıklığı tarihlerinden gelen, anlayışlarından gelen ve kültürlerinden gelen çeşitli hadiselerle meydana geldiğini ve daha çok kısa bir zaman içerisinde Allah'ın şu ana göre son Resulü Hazreti Muhammed aracılığıyla gönderdiği İslam'ın yaşanmasında, anlaşılmasında onu temsil eden Müslümanların hayatlarının çok kolay olmadığını görmekteyiz. Bütün mesele, ister peygamber olsun, ister ona inananlar olsun, herkesin kendisi açısından Allah ile olan irtibatının, imtihanının ne şekilde gerçekleştireceği noktasında kişinin kalbinden gelen bir inançla, sevgiyle, Allah'a bağlılıkla, yaşamından gelen kirliliklerden arınmasını becermesi olarak hidayet önümüze çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Aksi halde hidayet sadece nüfuslarımıza yazan bir kimlik gibi veyahut da atalarımızın bize işte oğlum, kızım, senin dinin, bizim dinimiz Müslümanlıktır. Bunun dışında işte şu dinler, şu dinler, şunlar var. Bunlar kafirliktir ama bizimki hak dindir esprisiyle kucaklanan bir anlayış değildir hidayet. Tam tersi. Bilgi ve bilincin öne çıkarıldığı bir anlayışı gündeme getirir. Ben tabii bundan sonra şunu söylemek istiyorum. Elbette Kur'an okumalarımızı bitirdik. Bundan sonraki bölümlerde haftada bir gün yine toplanmayı ve değişik konularda istişare etmeyi, değişik konuları incelemeyi, sürdürmeyi her zaman öne çıkaran bir insanım. Dolayısıyla Kur'an okumalarına ilişkin genel yorumlar bittikten sonra, tamam bu internet üzerinden yaptığımız konuşmaları, çalışmaları bırakalım anlayışına değilim. Tabii arkadaşlarımız da uygun görürse bu böyle devam edecek. Şimdi devam ederken elbette birçok konu incelenecek her hafta. İşte siyasi konular, ekonomik konular, toplumsal konular ve Kur'an okumalarımızdan elde ettiğimiz konulara ilişkin kafamızda kalan tortuların, kafamızda kalan eksikliklerin veya anladığımız bilgiler üzerine, anladığımız anlayışlar üzerine ekleyeceğimiz değişik gelişmelerin, değişik birikimlerin daha ayrıntılı, daha teferruatlı, daha bilimsel olarak, daha gelimli olarak gündeme getirilmesi ve çoğu konuda kafamızı meşgul eden konuların o meşguliyetlerinin silinmesi gündeme gelecektir. Örnekleyelim, bir yıl daha sürdürdüğümüzü farz edelim. Sonra yine devam ettiğimizi farz edelim. Bu tartışmalarımızda değil, bu istişarelerimizde, bu çalışmalarımızda birçok konu işlenecektir. Her biri yine 2 saatlik, 2,5 saatlik, 3 saatlik bir çalışma periyodu içerisinde bir 250 saat daha birikerek değişik konularda fikir alışverişlerinin, meşveretin ve değişik konulardaki araştırmaların arkadaşlarımız tarafından veya bizim tarafımızdan ortaya konularak kültür boyutu ile kendi çocuklarımıza, etrafımıza, arkadaşlarımıza, kendimize büyük bir miras bırakmayı öne çıkarmak önemli olsa gerek. Onun için ben Hasan kardeşime derim ki müsterih ol. Tek tek kafanda problem olan konuları madde madde yaz. Hatta ana maddeleri yazdıktan sonra tali maddelerini ayır. Hatta o kadar netleştir ki örnekleştirerek gel. Anlat. Bunları nasıl olursa olsun. Yani tebliğ dediğimiz, irşat dediğimiz veyahut da eğitim dediğimiz hadise sabırdan geçiyor. Sabır dediğimiz hadise ise samimiyetten geçiyor, inançtan geçiyor. Eğer inandığımızı ifade ediyorsak, Allah'a bağlılığımızı ifade ediyor isek, Nuh'un 950 yıl Resullük yaptığı gibi, nice peygamberin yıllarca Resullük yaptığı gibi, biz de mümin olarak Allah'ın ayetlerini anlamakta, her birimiz için, sadece benim, senin, onun değil, her birimiz için onu anlamakta gereken zamanı, gereken sabrı göstereceğimize ve bu konuda Allah'ın ayetleriyle birlikte kuşanma yolunda ciddi adımlar atacağımıza ama bir şartı var. Doğrularımızı çoğaltarak, eğrilerimizden vazgeçerek ancak bunu yapabileceğimize inancımızın tam olması gerektiğini düşünüyorum. Bayram öncesinden ve bayram sonrasında ve bayram sırasında yazmış olduğum Kur'an okumaları üzerine genel bir yorumu bugün siteye koydum. birkaç tane siteye koydum. Kendi siteme. Türkiye Yazarlar Birliği'nin sitesine ve o Yazarlar Birliği'nin yan kuruluşu Gönül sitesine koydum. Ve birkaç tane de siteye gönderdim. Ayrıca Prangasız Fikirler diye bir site var. Ona da yazıyorum zaman zaman. Yazdıklarımı ona da gönderiyorum. Oraya da koyacağım. Onu okuyabilirsiniz. Bugün onun üzerine kısa kısa bir açıklamalar da bulunacağım. Kur'an okumalarımızın genel yorumu üzerine bazı sözler söyleyeceğim. Bir yıl boyunca Kur'an okuduk. Allah Resulü Hazreti Muhammed büyük bir önder olarak, insanlığa bir örnek olarak yaşadığı hayat içerisinde bugün insanların çoğu kimi fantastik olarak onu farklı bir yerde kutsamış, kimi ise adından söz etmez hale gelmiş Müslümanın dediği halde. Ancak onun sözlerinin içerisinden cımbızda değil, böyle çünkü az değil, çok söz var. İnsan hayatına, insan fikrine, insanın geleceğine, insanın ufkuna, insanın gelişmesine yarayacak o kadar çok söz var ki bunların birçoğunu dile getirmek belki günler alacak. Ama bunlar içerisinden bir tanesi hemen herkesin bildiği iki günü denk geçen zarardadır. Bu öyle bir söz ki insanın her gününün, her gelen gününün bir önceki günden daha kıymetli, daha değerli olduğu vurgusunun ve insanın gelişmesinde durağanlığın, sabiteliğin ve statikonun asla kabul edilemediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İki günü denk geçen zarardadır. Her geçen gün onun en büyük arkadaşlarından birisi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bizim duvarlara astığımız yazısı bugün Allah için ne yaptığın sorgusunda, akşamları yatsı namazından sonra kendisini sorgulaması ve Allah için yaptıklarını gözden geçirmesi, hataları varsa af dileyerek ertesi gün yapmamaya karar vermesi, böylece ertesi gün daha doğruyu, daha güzelini ve daha hatasızını yapmak için çaba göstermesi, bu iki günü denk geçen zarardadır ifadesine karşılık, gelen her günü karlı geçirmenin bir kaygısını, zararsız geçirmenin bir kaygısını, hatasız geçirmenin bir kaygısını nasıl yaşadığını göstermektedir. Biz Kur'an okuduk. Kur'an okumaktaki kastımız eksiklerimizi görmek, yanlışlarımızı görmek, hatalarımızı bilmek ve Allah'ın bize gönderdiği ayetlerle kendimizi düzeltmek, insani kamil olma yolunda düzgün, değerli, doğrular üzerinde olan, yalandan ve riyadan uzak duran insani kamil olma yolunda ilerlemek için çıkmış ve içinde yaşadığımız toplumdan, ailelerimizden bize gelen, çevremizden bize gelen bütün çillikleri Allah'ın gözüyle görmeyi ve Allah'ın gözüyle nasıl düzeltebileceğimizi, Allah'ın gözüyle nasıl onları üzerimizden atıp yerine doğrularını koyabileceğimizi ve kendimizi geliştireceğimizi anlamak için Kur'an okuduk. İşin aslı buydu. Dolayısıyla Kur'an okumalarımız bizde değişmeye yönelik, gelişmeye yönelik, ailelerimizden, çevremizden, toplumumuzdan, tarihimizden aldığımız dine ait yanlışları, yaşama ait yanlışları, inanca ait yanlışları, düşünceye ait yanlışları silmemişse, silemiyor ise bu okumaların hiçbir faydası yok demektir. Çünkü bir yola çıkan insan amaçsız çıkmaz. Biz hep birlikte bu yola çıkarken şöyle dedik. Kur'an üzerine düşüneceğiz. Kur'an'da Allah'ın bize gösterdiği ayetleri anlayacağız ve kendi üzerimizde meydana gelen eksiklikleri, yanlışlıkları, hataları düzelteceğiz ve doğru bir insan olacağız. Düzgün bir insan olacağız. Allah'ın istediği şekilde bir insan olacağız. Tarihin istediği Müslüman olmayacağız. Ailemizin istediği Müslüman olmayacağız. Çevremizin istediği Müslüman olmayacağız. Toplumun istediği Müslüman olmayacağız. Mezheplerin istediği Müslüman olmayacağız. Tarikatların istediği Müslüman olmayacağız. Cemaatlerin, abilerin, hacıların, hocaların istediği bir Müslüman olmayacağız. İlim ehlinin istediği bir Müslüman olmayacağız. Alimlerin, müştehitlerin istediği bir Müslüman olmayacağız. Ne olacağız? Allah'ın istediği, kendi ayetleriyle tarif ettiği, kendi ayetleriyle tanımladığı bir Müslümansan olacağız. Bunun için Kur'an okuyacağız. Bunun için Allah'ın bizden neyi istediğini öğreneceğiz. Neyi nasıl istediğini öğreneceğiz. Nasıl bir Müslümanı, nasıl bir mümini tarif ettiğini öğreneceğiz. Hangi müminleri, hangi Müslümanları, hangi insanları eleştirdiğini, yanlış gördüğünü ayetlerden öğreneceğiz. O yanlışlar gibi olmayacağız. Onun tarif ettiği doğrular gibi olacağız diye azmettik, yola çıktık. Bu bizim aktimizdi. İçimizde bunu hissediyorduk. Sözümüzde bunu hissediyorduk. İnancımızda bunu hissediyorduk. Eğer bunu başarma noktasında hala da tarihimiz bizi elimizden tutmuş kendisine çekiyorsa, mezheplerimiz bizi kendisinden tutmuş eline kendisine çekiyorsa, tarihin bir sürü tartışmaları, fikir alışverişleri adı altında yapılan, birbirlerine sapık, mezhepsiz, dinsiz ilan edilen tartışmaları bizi kendi içine çekiyor ise, o zaman Allah'ın şu ayetini asla anlamamıştır demektir. Ancak müminler Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik derler, ancak inkar edenler Allah'tan gelen ayetleri tartışırlar. Allah bu konudaki yargısını, mührünü bu şekilde vurmaktadır. Müminler Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diye teslim olurlar, kafirlerse tartışırlar. Kalplerinde iman olmayanlar tartışır. O zaman kalbimizdeki imanın hangi yönde olduğunu bulabilmenin tek yolu Allah'tan gelen ayetlere karşı boynumuz kıldan ince mi diyoruz? Yoksa bu ayetleri geçmişimiz şöyle anladı, geçmişimiz böyle değerlendirdi, tarihimiz şöyle yaptı, şunlar böyle yaptı, bunlar öyle yaptı diye birbirine hınç besleyen, birbirini sapık ilan eden, birbirini kafir ilan eden, birbirini mezhepsiz ilan eden, hatta birbirinin üzerine kılıç çeken, savaş açan o geçmişteki güruh gibi Allah'ın ayetlerine teslim olmadan, Allah'ın ayetlerine karşı savaş açan bir görüntü içerisinde teslimiyetine karşı, Allah'tan gelen ayetlere teslimiyete karşı savaş açan bir görüntü içerisinde biz de hala o kirliliği yaşar hale mi geleceğiz? İşte bu sorgularda biz bu yola çıkarken hayır dedik. Biz asla geçmiştekiler gibi olmayacağız. Biz Allah'tan gelen ayetleri işiteceğiz, anlayacağız ve işittik, itaat ettik diyeceğiz. Ben bu çalışmaya başlarken özellikle Hasan kardeşimin de vurgulayarak ifade ettiği Mekki surelerinin başlangıcından itibaren bu özün kavranarak yola çıkıldığına, bu inançla ayetleri anlamaya, anlatmaya çalıştım. Bu inançla Allah'ın ayetlerini açıklamaya çalıştım. Allah'ın bizden istediği neydi? Ayetlere şöyle bir bakalım. Kur'an'ın penceresinden Allah'ın insanlardan istediği neydi sorusuna, Allah'ın teklifi neydi, ne istiyordu sorgusuna şöyle bir bakalım. Ne diyordu Allah? 1. Allah'tan başkasını kendine hükümran görmeyen özgür bir insan istiyor. Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı özgürleşen, Allah'ın yanında bulunan sevgili meleklerinin dahi yücelttiği, secde ettiği, varlıklar içerisinde üstün ve şerefli varlık olarak yaratılan insan olarak insandan şunu istiyordu. Ben seni bu şartla yarattım. Bütün varlıklardan üstün yarattım. Meleklerden üstün yarattım. Sizin üstün gördüğünüz meleklerden de üstün yarattım. Ki onları size secde ettirdim. Ve sizden şunu talep ettim. Sadece bana karşı sorumlu olun. Sadece benim hükmüme girin. Yarattığım bütün varlıklara karşı özgür olun. Bu kötü bir şey mi? Allah'ın bizden bunu istemesi kötü bir şey mi? Ben herhangi bir insana karşı özgürüm. Herhangi bir insan. Resul olabilir, müştehit olabilir, herhangi bir insan olabilir, hayvan olabilir, melek olabilir, şeytan olabilir, ne olursa olsun. Allah'ın yarattığı her varlığa karşı ben özgürüm. Allah bana, sadece bana uy diyerek, sadece Rabbine uy diyerek bütün varlıklara karşı özgürlüğünü ilan etti. La ilahe illallah. Böyle bir şerefi, böyle bir onuru taşımak Müslümanlık, iman etmek. İman etmediğim anda böyle bir şereften uzak kalacağım. Böyle bir onurdan uzak kalacağım. Önüne gelen benim üzerime hükümranlık kuracak. Kimi Resulüm diye kuracak, kimi müştehidim diye kuracak, kimi galibim diye kuracak, kimi kralım diye kuracak, kimi ben siyasi açıdan senden üstünüm diye kuracak. Herkes bir şekilde benim üzerime egemenlik kuracak, sizin üzerinize egemenlik kuracak. İşte bu özü anlayan sahabe ne diyordu? Bizim üzerimizde Allah'tan başka hükümran yoktur. Resul'e bile şunu söylüyorlardı. Ya Muhammed, şu söylediklerin, şu anlattıkların, şu dediklerin üzerimizde hükümran olan Allah'tan mı yoksa kendi fikrin mi? Dese ki Resulullah kendi fikrim, o zaman kusura bakma. Bizim de fikrimiz var bu konuda. Buyur tartışalım diyorlardı. O Resul diye, o Allah'ın peygamberi diye ona bir üstünlük vermiyorlardı. İşte onlar kelime-i tevhid anlamışlardı. Siz anlıyor musunuz? Ben anlıyor muyum bu şekilde? Övüp övüp bir türlü bir yerlere konduramadığımız sahabeler böyle bu şekilde anlarken onlar gibi anlıyorsak ancak o övgüye, o övgüyü yapmaya layıkız demektir. Ama övüp övüp bir yere oturtamıyorsak, ama onlar gibi anlamayıp da Resulü başımıza ilah dikiyorsak, hükümran biliyorsak tevhid anlamış değiliz demektir. İşte bu dinin temel esprisi olan insan üzerinde sadece Allah hükümrandır. Resul bile olsa, müçtehit bile olsa, fakih bile olsa, şeyh bile olsa, kral bile olsa, imparator bile olsa, siyasi açıdan en güçlü, en kuvvetli ordulara sahip, güce sahip dariciler bile olsa, mümin üzerinde hükümran değildir. İşte bu imandır. Bu inançtır. Bu hidayettir. Bu yaratılmışlara karşı özgürlüğü ilan etmektir. Allah bizden bunu istiyor. Ey insan, ben seni o kadar çok şerefli yarattım ki kendin gibi olana köle olamazsın. Kendinden başka olan varlıklara melekler dahi olsa köle olamazsın. Sen şereflisin, sen onurlusun. Ancak benim emrimde olursun, bana hesap verirsin, benim hükmüme boyun eğersin. Bunun dışında ne istiyordu? Yarattığı bütün varlıklara karşı sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas alan bir insan istiyor. Hiçbir kibir taşımayan, hiçbir bencillik taşımayan, Allah'ın yarattıklarını seven, sayan, onlarla Allah'ın ona verdiği nimetleri paylaşan, akıl nimetini, muhakeme nimetini, fikir nimetini, bilinç nimetini, hidayetini, bilgisini ve Allah'ın ona zenginlik olarak verdiği malı, mülkü, her şeyi paylaşan, bencil, çıkarcı, egoist insan yerine sevgiyi dağıtan, saygıyı dağıtan, paylaşımı esas alan, onu dağıtan bir insan istiyor. Bütün ilişkilerinde adalete esas alan, zulme karşı çıkan bir insan istiyor. Her türlü zulme karşı çıkan. Ve uyarıyordu. Siz bir kavme buğz ediyorsanız veya o kavim sizin gibi inanmıyor diye onlara karşı bir düşmanlık, bir kin beslemişseniz asla onlara zulmedemezsiniz. Asla adaletten vazgeçemezsiniz. Bir Müslümanla bir kafir kavgalıysa o Müslüman ben ondan yana olayım, o kafir ben ona karşı çıkayım diyemezsiniz. Böyle bir şey olamaz. O olayda kim haksızsa onun karşısında ister Müslüman olsun, kim haklıysa onun yanında ister kafir olsun. Mutlaka bu adalet gözetecek, mutlaka bu esprileri esas alacak bir insan istiyorum diyor. Ve her insana diyordu ki yaptıklarının hesabını ancak bana vereceksin. Başka kimsenin senin yaptıkların üzerinde hesap isteme hakkı yok. Şimdi bakalım, Müslümanlardan kimler hesap istiyor? Mezhepler istiyor, tarikatlar istiyor, cemaatler istiyor, mezhepler istiyor hesap. Doğru düz mezheplere hesap veremezse sapık ilan ediyorlar. Tarikatlar istiyor hesap, şeyhlerin emirleriyle, şeyhlerin kurallarıyla. Doğru düz hesap veremezse, şeyhlerine tabi olamazsa tarikattan atıyorlar, sapık ilan ediyorlar. Müçtehitler hesap istiyor. Onların fikirlerine, onların düşüncelerine, içtihatlarına karşı çıkarsan, hepsi değil ama kendini müçtehit zannedenlerin karşısına çıkarsan onlar seni dinsiz ilan ediyor. Senin hakkında mürtet hükmü veriyor. Hangi hakla? Allah diyor ki bana vereceksin hesabı. Senin üzerinden hiç kimse senden hesap isteme hakkına sahip değil. Resuller bile sizden hesap isteyemez. Kur'an ayetlerinde Mekki sureler içerisinde ve ondan sonraki gelen Medeni sureler içerisinde Resullerin hesap isteme hakkı mı var? Ki şeyhlerin olsun, ki müştehitlerin olsun, ki müfakihlerin olsun. Allah insana öyle bir güç, öyle bir onur, öyle bir şeref bahşediyor ki asla insanı insana muhtaç kılmıyor. Mümin insanı asla diğer bir mümine, o mümin ki Resul bile olsa muhtaç kılmıyor. İşte Hazreti Ayşe'nin ilk hadisinde görüyoruz. Daha önce bir hadise olmuş zina isnadıyla ilgili. Bir sahabe çıkıp gelmiş demiş ki ya Resulullah ben karımın zina ettiğinden şüphe ediyorum. Onun zina ettiğini zannediyorum. O da ayet okumuş Resulullah. Herhangi biri hakkında zina isnadını yapacaksanız, zina suçlaması yapacaksanız, 4 tane şahit getirin. Getiremiyorsanız susun. Ayet bu değil mi? Allah Resulü bu ayeti ona okuyor. O da gidiyor. Ama ne oluyor? Aynı Resul, karısı Hazreti Ayşe hakkında zina isnadı olduğu zaman, o ayet olmasına rağmen ve o ayetle daha önce hükmetmesine rağmen duygularına kapılıyor. Hazreti Ayşe'yi babasının evine gönderiyor. Şimdi babası Hazreti Ebu Bekir, gençlik yıllarından beri, çocukluk yıllarından beri arkadaşı, sırdaşı, dostu ve peygamberliğini kendisine gelen ayetleri ilk açıkladığı andan itibaren kendisini tasdik eden, yoldaşı olan ve Allah'ın dini için Mekke'nin en zenginlerinden olan Ebu Bekir'in ayakları çıplak bir şekilde Resulullah'la hiçbir malı kalmadan hicret eden bir insan. Böyle bir insanın Hazreti Hatice öldükten sonra benim arkadaşım mahzun olmasın, benim arkadaşım yalnız kalmasın, benim arkadaşım dediği Resulullah'a yaşça çok farklı olan, çok küçük olan kızını senin evinin işlerini yapsın, sana hizmet etsin, onu nikahla, nikahın altına al diye verdiği Ayşe'yi babasının hatırına bile örnekleyelim. Ayetler varken Allah'ın ayetlerine bile dikkat etmeden duygularına kapılarak git babanın evine diyordu. Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman sadece müminler imtihan edilmiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Sadece inananlar imtihan edilmiyor. İnsanlık vasıflarıyla rasuller de abduhu ve rasuluhu sıfatıyla Resulü sıfatıyla resulünü yaparken abduhu sıfatıyla aynı benim gibi, aynı sizin gibi ateşler içerisinde yeryüzünde yaşarken imtihana tabi tutuluyorlardı. Ve biz Allah Resulü'nün ifk hadisesinde Hazreti Ayşe'ye karşı tavrında Hazreti Ayşe'yi aklayan ayet geldiği zaman koşturarak Hazreti Ebu Bekir'in evine gidip onun aklandığını müjdelemek için gittiği zaman ve Ayşe'nin annesinin Ayşe'ye kızım bak Resulullah geldi sana müjdeyi getirdi dediği zaman Ayşe'nin tavrı çok önemlidir. Anne o beni aklamadı. Beni aklayan Rabbimdir. O ise beni evinden uzaklaştırdı. Babamın evine gönderdi. Sözü çok önemlidir. Kalp kırgınlığının, güven duygusunun azaldığı, suçlama noktasında ayetler varken bile başkalarına o ayet okunurken kendi nefsimiz üzerine nasıl olayların can tesiri olarak cereyan ettiğini gösteren bir açık olay olarak karşımıza çıkar. Açık hüküm olarak, açık ayet olarak karşımıza çıkar. İşte burada Allah ne diyordu? Daima adalet üzerinde olun. Daima adalet üzerinde olma noktasında Allah sadece müminleri değil, rasullerini dahi hesaba çekti, imtihan etti. Rasullerinin müminlerden, müminlerinin çoğundan farkı şuydu. Ayetlerle uyarılıyorlardı. Ama müminler uyarılmıyor. Onlar ayetlerle uyarıldığı zaman tövbe ediyorlar. Müminlerin çoğu ise farkında değil. Tek fark bu. İşte Allah bu dört esas üzerinde insanı özgür kılma, yaratılmışlara sevgiyi, saygıyı, paylaşımı dağıtma, her yerde, her şekilde adaleti sağlama ve sadece Allah'a hesap verme noktasında insanı onurlandırmak, insanı şereflendirmek, insana kendini hatırlatmak için dinini gönderiyor, ayetlerini gönderiyor. Ki Allah insanlığın tarihini öyle başlatıyor. Yaratılıştan kendini hatırlatarak başlatıyor. Yaratıldığı andan itibaren yarattığı varlıkların şereflisi olarak yaratılmış, varlıklar içerisinde üstün ve şerefli görülen melekler dahi insana secde ettirilmişti. İşte buradan başlıyor. Şimdi bunu biz anladık mı? Allah'ın bu teklifini anladık mı? Anladıysak bizim artık mezhep bağlılığımız olamaz. Bizi onlar kendi içine çekemez. Ha fikirlerinden yararlanırız ama kendi içlerine çekemez. Kendilerine bağlayamaz. Tarikat bağımlılığımız olamaz, insanlara bağımlılığımız olamaz, liderlere bağımlılığımız olamaz. Örnek alma dışında, ilah noktasında, ilahlaştırma noktasında rasullere bağımlılığımız olamaz. Kutsama noktasında, övme yüceltme noktasında asla sınırları aşıp hiçbir varlığı rasulden başlayarak gerektiğinden fazla kutsanamaz, gerektiğinden fazla övülmez, gerektiğinden fazla bir anlam yüklenmez. Eğer bu dört maddeyi anladıysak, ayetleri okuduk. Ayetler Müslümanları dörde ayırdı. Şimdi saydığım zaman hemen tamamdır diyeceksiniz. Böyle ayırdı. Allah'ın ayetlerini işittik ve itaat ettik kuralında. İnananlar ve yaşayanlar. Müslümanlardan birinci grup. Allah'ın ayetleri geliyor. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi diyorlar. Ve bu kurala göre yaşıyorlar. Allah'ın ayetlerini işitmeden, ayetlerine de itaat etmeden atalarından gelen dini yaşayanlar. Ama kendilerini hak dinden sayanlar, kendilerine Müslümanım diyenler, ayetler inerken onlar kendilerine biz İbrahim'in dinindeniz diyordu. Ayetler gelirken biz İsa'nın dinindeniz diyorlardı. Ayetler gelirken biz Musa'nın dinine tabiiz diyorlardı. Biz de Allah'a tabiiz. Biz de Allah'a teslim olduk diyorlardı. Medine'de devlet kurulduğu zaman o toplum içerisine giren birçok insan hidayeti doğru düz kavramadan, ayetleri işitmeden, ayetlere itaat etmeden biz de Müslümanız diyorlardı. Tıpkı bugünkü gibi. Putperest Arapları biz de İbrahim'in dinindeniz diyorlardı. Yahudiler biz de Musa'nın dinindeniz diyorlardı. Hristiyanlar biz de İsa'nın dinindeniz diyorlardı. Ve Medine'de birçok insan biz de Allah'ın dinindeniz, biz de Müslümanız diyorlardı. Ama ayetleri işitmemişlerdi. Ayetlere itaat etmemişlerdi. Allah bunlardan bir kısmını ehli kitap, bir kısmını müşrik, bir kısmını münafık diyor. Allah'ın ayetlerini işiten ama işine geldiği yerde itaat eden, işine gelmediği yerde itaat etmeyenler olarak ayırdı Allah. Ayetleri okuduk. Allah'ın ayetlerini işitiyorlar ama işlerine gelince itaat ediyorlar, işlerine gelmeyince itaat etmiyorlar. Çıkarlarına göre. Günümüzde çok ya böyleleri. O günde Medine'de böyleleri çok. Ve Ali İmran, Nisa, Maide, Tevbe surelerinde, Münafıkun surelerinde bu insanlar anlatıldı. Bir kısmı da çok rahat. Günahlarımız kadar ceza çekeriz, sonra cennete gireriz diyorlardı. Halbuki bu iddia Yahudi ve Hristiyanların iddiasıydı. Allah bunları reddetti. Allah'ın ayetlerinde anlattığı gerçek ise hesap görülecek. Hesapta insanlar ya cennetlik olarak ayrılacak ya cehennemlik. Cehennemlik olarak ayrılanlar ebedi cehennemde kalacak. Cennetlik olanlar ebedi cennete gidecek. Bunun dışında bir anlatımım var. Tam tersine bu özün dışında Yahudilerin ve Hristiyanların iddiası vardı. Biz hatalı olsak da günahlı olsak da eninde sonunda cennete gideceğiz. Cehennemde cezamızı hatamıza göre, günahımıza göre cezamızı çekeceğiz. Sonra cennete gideceğiz diyorlar. Allah yok böyle bir şey dedi. Reddetti. Cehenneme giren ebedi orada kalır. Peki bugün Müslümanların çoğu, hatta mezheplerimizin çoğu, ehli sünnet mezheplerinin çoğu aynı şekilde Yahudiler ve Hristiyanlar gibi inanmıyorlar mı? Kitaplarına yazmıyorlar mı? Hatta akaid kitaplarına yazmıyorlar mı? Bu ayetler varken, Yahudilerin ve Hristiyanların bu iddiaları reddedilirken apaçık bir şekilde. İşte Allah dörde ayırıyor. İşittik ve itaat ettik kuralında olanlar, işitmeyen ve itaat etmeyenler, işitip işine geldiği gibi çıkarına göre Allah'ın ayetlerini uygulayanlar ve de çok rahat bir şekilde Allah'ın mutlaka kendilerini cennete koyacağına inanıp cezaları varsa öbür tarafta çekeceklerine, cehennemde çekeceklerine, sonra cennete gideceklerine inananlar böylece relax bir şekilde rahatça biz bizim günahımızdan sana ne, biz gerekirse cezasını çekeriz, gider sonra cennete otururuz diye bir mantık oluşturanlar. Allah bunları Müslümanım diyenler, inanıyorum diyenler safında bu dört kısmı ana ilkeleriyle bize tek tek anlatıyor. Neden anlatıyor? Nerede bulunacağınızı tayin edin diye. Birinci maddede mi, ikinci maddede mi, üçüncü maddede mi, dördüncü maddede mi? Hangisinde olacaksınız? Kendiniz karar verin. Tevhidi kavramlar içerisinde Mekke'de itikadın temelleri atılmış, Medine'ye gelindiğinde bu temellere uygun yasalar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaya başlanmıştı. Yasaların özüne baktığımız zaman Allah yasaklar koymuş, farzlar koymuş, serbestler koymuş ve hakkında hüküm belirtmediği şeyler var. Hiçbir insan Allah'ın koyduğu yasaklara, farzlara ve helallere aykırı hüküm vermeye yetkili değil. Kim veriyor ise Allah katında suçlu. Allah'ın hakkında hüküm vermediği bir şey varsa Allah da buna genel bir hüküm koymuş. Belirttiği haramlardan, yasaklardan, belirttiği farzlardan, yapılması emredilenlerden ve belirttiği helallerinin dışında serbest bıraktığı alandan Allah genel bir hüküm olarak bahsediyor. Temiz ve hoş şeyleri yiyin için ve aranızda güzel şeyleri yayın. Hatırlayacaksınız ayet. Bu üç hükmün dışında Allah genel bir hüküm koyuyor. Temiz, hoş ve güzel şeyleri yiyin için ve aranızda güzellikleri yayın, iyilikleri yayın. İşte bu hakkında hüküm verilmeyen konularda Allah genel hükmünü ortaya koyarken insanlara bir yetki vermiş oldu. Bütün müminlere, bütün inananlara bir yetki vermiş oldu. Temiz ve hoş şeyleri hayatında yiyip içecekler. Güzel ve iyi şeyleri de hakim kılacaklar hayatlarına. Allah'ın kurallarıyla belirttiklerinin dışında. Peki insanların iradelerine, bilgilerine, aklına bırakılan temiz ve hoş şeyler veya iyi ve güzel şeyler somut şeyler midir yoksa izafi değerler midir? Yani her kültüre göre, her insana göre, her akla göre, her duyguya göre, her kalbe göre, her anlayışa göre, her yaşam şekline göre temiz ve hoş şey değişir mi değişmez? Örneğin Arap kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, Çin kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, Amerikan kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, Afrika kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, Slav kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, Türk kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, İran kültürüne göre, Fars kültürüne göre temiz ve hoş şeyler, elbette o toplumların yaşam standartlarından, kültürlerinden, bilgilerinden ve yeme içme adetlerinden kaynaklanan, yeme içme çeşitlerine varıncaya kadar farklılaşan birçok konuda temiz ve hoş şey kavramı değişmektedir. Mesela bugün uzak doğuya gittikçe batıda ve orta doğuda yenmeyen birçok şey yenip içiliyor. Bize göre pis olan birçok şey, temiz olmayan birçok şey, kedi, köpek, böcek, hamam böceği, işte sinek, şu, bu, ne bulursa, solucan, kurt, ne varsa yenilip içiliyor. Bizim midemiz bulanıyor. Ama şimdi bir Çinli'ye sor, bir Japon'a sor, bir Malezyalı'ya sor, bir Hintli'ye sor. Kendi kültürlerine göre yedikleri, içtikleri bizim temiz görmediğimiz şeyleri. Onlar için mükemmel yemekler. Tadından, damağından canına varılmıyor. Veya Hristiyan dünyasına sor. Onların yediği, içtiği şeyler var, bizim yiyip içmediğimiz şeyler. İşte burada Allah kesin hüküm koymadığı konularda toplumlara göre, insanlara göre değişebilecek, görecek kavramlar çerçevesinde temiz ve hoş şeyleri yiyin için ve aranızda iyiliği ve güzelliği yayın ifadesiyle her insana, her topluma özgürlük vermiştir. Her topluma, her insana yasaklar, yani haramlar, farzlar, yani yapılması emredilenler, helaller, yani bizzat Allah'ın serbest olarak, helal olarak emrettiklerinin dışında, serbest bıraktığı alanda her insana, her topluma Allah özgürlük vermiştir. Kendilerine hoş gelen şeyleri, temiz gelen şeyleri yiyip içerler ve kendi aralarında mutlu oldukları iyilikleri ve güzellikleri kendi görecelerine göre, kendi inisiyatiflerine göre, kendi subjektif kültürel kavramlarına göre, kendi duygusal kavramlarına göre oluşturdukları adetleri, örfleri iyilik olarak yayarlar. Ta ki bunlar Allah'ın temel kurallarına aykırı olmasın. İşte bu açıdan meseleye bakıldığı zaman dinin temel hükümleri dört tane. Allah'ın yasakları, Allah'ın emirleri, farzları ve Allah'ın helal olarak söylediği, serbestli olarak ilan ettiği her toplumun uyması gereken temel kurallar, bir de Allah'ın hiç söz etmediği, serbest bıraktığı, insanları özgür bıraktığı alan. Şimdi insanların Allah tarafından özgür bırakıldığı alana kim müdahale edebilir? Rasuller mi? Müştehitler mi? Fakihler mi? Alimler mi? Bilginler mi? Kim müdahale ederek oradan Allah'ın emri gibi bir yasak, Allah'ın emri gibi bir farz, Allah'ın emri gibi bir helal çıkarabilir? Kim? Kimin hakkı var bunda? Kur'an'a sorarsan hiç kimsenin hakkı yok. İnsanlara sorarsan herkesin hakkı var. Resulün hakkı var, müştehitlerin hakkı var, şeyhlerin hakkı var, fakihlerin hakkı var, alimlerin hakkı var, herkesin hakkı var. Kur'an'a sor, hiç kimsenin hakkı yok. İşte hakları olmayan insanlar bu serbestliler alanına müdahale etti. Bu serbestliler alanına herkes kendi anlayışına göre, kendi fikrine göre, kendi çerçevesine göre, kendi kültürüne göre, kendi aklına göre müdahale etti. Müştehitler müdahale etti, fakihler müdahale etti, hacılar, hocalar müdahale etti, ilim adamları müdahale etti, herkes müdahale etti. Allah'ın serbest bıraktığı alana bu insanlar müdahale etti, bize göre dediler. Allah'ın serbest bıraktığı bu alanda bize göre o olay şöyle olmalı, şu yenmeli, şu yeminmemeli, şu yapılmamalı, şu yapılmalı diye hükümler ürettiler. Allah'ın serbest bıraktığı konularda müştehitlerin ürettiği hükümler, fakihlerin ürettiği hükümler, alimlerin ürettiği hükümler, hacıların, hocaların, toplumda geveze insanların ürettiği hükümler, din hükmü mü? Allah'ın farzı gibi farz mı? Allah'ın haramı gibi haram mı? Allah'ın serbesti koyduğu helal gibi helal mi? Şimdi el birlik hayır diyoruz. Peki onların Allah'ın serbest bıraktığı alanda hüküm ifade etmeleri, insanlara bu konularda hüküm vermeleri din midir diye soruyoruz. Elbette hayır diyoruz. Peki Allah bu serbest alanında her mümine, her topluma özgürlük vermiş midir? Evet diyoruz. Peki o zaman niçin Allah'ın özgürlük verdiği alanda gidip boynumuzu gidip herhangi bir yere önüne eğip de Allah bu konuda serbest bıraktı ama, beni özgür bıraktı ama ben boynumu senin emrine sokuyorum, ben boynumu senin önünde boynum kıldan incedir diyorum diye eğilip bükülüyoruz. Hani Allah'ın bize verdiği özgür insan olma kavramı? Nerede? Tarihe baktığımız zaman bir müştehitlik, bir fetva makamlığı, bir alimlik makamlığı, bir evliyalık, erenlik makamlığı icat ettiler insanlar. Kendileri icat etmedi. Bugün mesela Ehl-i Sünnet'in dört mezhep olduğunu söyleyen insanların, bu mezheplerin imamlarından söz eden insanların, mezhep imamları diye ifade ettiği insanların hayatlarından hiç haberleri olmadığını biliyoruz. Hiç. Şafiiyim diyenler İmam Şafii'den bilmez. Hanbeliyim diyenler Ahmet bin Hanbel'i bilmez. Hanefiyim diyenler Ebu Hanife'yi bilmez. Malikiyim diyenler Maliki'yi bilmez. Ama zahmet edip de hayatlarını bir okusalar şunu görecekler. Bu imamlar, bu insanlar kendi toplumlarında, kendi zamanlarında bugün kendi adlarına mezhep oluşturan, mezheplerin kalıplarını oluşturan insanlar gibi kendi zamanlarında mezhep oluşturmuş, kalıp oluşturmuş, insanların üzerine egemenlik kurmuş insanlara karşı özgürlük mücadelesi veren insanlardı. Bakın tarihte hayatına. Her biri kendi çağının, kendi zamanın mezhepçi, kuralcı, müştehitçi, insanlarınca sapık ilan edildiler, kafir ilan edildiler, zındık ilan edildiler. Üstelik siyasi makamlar tarafından kovuşturuldular, cezaevlerine atıldılar ve iki tanesi de cezaevinde şehit oldu. Kendi hayatlarının mücadelesi, özgürlük mücadelesi iken, affedersiniz onların yardakçıları, onların düşman olduğu felsefeyi, düşman olduğu anlayışı, mücadelesini verdiği anlayışı onların adına insanlar üzerine egemen kılarak mezhepler uydurdular, mezhepçilikler uydurdular, kurallar uydurdular, müştehit kuralları uydurdular, müştehitçilik kuralları uydurdular. Ve şimdi ben inanan bir insan olarak özgür insan kavramını bırakacağım, onların kurallarına uyacağım. Öyle mi? Siz öyle mi yapacaksınız? Tevhidi anladığınızı iddia eden insanlar olarak. Bugün İmam Şafii olsaydı, bugün İmam Ebu Hanife olsaydı, bugün İmam Malik olsaydı, bugün Ahmet bin Hanbel olsaydı, ben hayatlarını okudum. Sizlerin içerisinde okuyanlar var. Bugünkü en büyük mücadeleleri, bugünkü en büyük onların yapacağı mücadele, İmam Şafii, Şafii mezhepçiliğine karşı çıkardı. İmam Ebu Hanife, Hanefi mezhepçiliğine karşı çıkardı. İmam Malik, Maliki mezhepçiliğine karşı çıkardı. İmam Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhepçiliğine karşı çıkar. Bunları sapık ve dinsiz ilan ederdi. Çünkü onların demediği, onların anlamadığı, onların mücadele verdiği bir kavram karşısında, bir anlayış karşısında bugün onlara inandığını söyleyen insanlar, onların mücadele ettiği, hayatlarını ortaya koyduğu kavramları yerle bir eden kalıplar oluşturdular, anlayışlar oluşturdular, kurallar oluşturdular. Kur'an bize bunu gösteriyor. Tarihte de böyle oldu. Geçmişte, sünnetullah kavramı içerisinde. Kur'an bize bunları gösteriyor. Allah'ın alim diye belirttiği insan iki şey yapar. Bilgisini, bilincini, kültürünü, anlayışlarını bir erdemlik olarak diğer insanlarla paylaşır. Eğer diğer insanlar Allah'tan gelen ayetleri anlamada, onu hayata örnekleyen Resulünü anlamada bir güçlük çekiyorsa, onları anlamada onlara yardımcı olurlar. Bilgileriyle, görgüleriyle, erdemleriyle, insanlıklarıyla. Birincisi bu. İkincisi ise Allah'ın serbest bıraktığı alanda her mümine şunu söylerler. Kardeşim bak Allah'ın farzları şunlar. Allah'ın haramları bunlar. Allah'ın helamları bunlar. Bunların dışında bütün müminler, bütün insanlar özgürdür. Sen niye oraya buraya gidip boyuna fetva istiyorsun? Bak, Maide suresinde Allah yasaklamadı mı? Sorup durmayın, sorduğunuz zaman aleyhinize bir hüküm gelir yapamazsınız diye. Şimdi Allah'ın ayetleri gelmiyor. Allah'ın ayetleri gelmedi diye siz bize mi geliyorsunuz? Müştehitlere, alimlere mi geliyorsunuz? Kendi aleyhinize hüküm verdirmek için. Allah kendi aleyhinize hüküm verdirilmesini yasakladı. Gidin, neyi güzel görüyorsanız, neyi iyi görüyorsanız onu yapın. Çünkü Allah temiz ve hoş şeyleri hayatınıza hakim kılmasını istedi. Sana göre ne güzel, sana göre ne hoş, git onu hayatına hakim kıl demeleri gerekiyordu. Ama öyle denmedi, öyle denmedi. Tam tersine, güya o Müslümanların imanlarına sahip çıkması için, güya o Müslümanların Müslümanlıklarına sahip çıkması için, güya onların imanına tedbir olması için bir sürü kural getirdiler. Bir sürü kalıp getirdiler, bir sürü usul getirdiler. Müştehidim diyenler, fetva makamıyım diyenler. Ne yazık ki şu gün sünni mezhep kurusu ilan edilen müştehitler ise böyle diyenlere karşı mücadele verdiler. Böyle yapanlara karşı mücadele verdiler. Bugün kemikleri sızlıyordur Şafilerin yüzünden İmam Şafii'nin. Bugün kemikleri sızlıyordur Hanefilerin yüzünden İmam Ebu Hanife'nin. Kemikleri sızlıyordur Caferi Sadık'ın bugünkü Caferiler yüzünden. Kemikleri sızlıyordur bugün Ahmet bin Hanbel'in Hanbeliler yüzünden. Kemikleri sızlıyordur bugün İmam Malik'in Malikiler yüzünden. Zira onlar neye mücadele verdilerse, niçin mücadele verdilerse onlara tabi olduğunu iddia eden insanlar tam tersini yaparak onların mücadelesine ihanet etmişlerdir. Halbuki Allah, Müslümanlara özgür olun, onurlu olun, şerefli olun, hiçbir insana ihanet etmeyin, hiçbir varlığa ihanet etmeyin diye görev veriyor. Allah ayetlerinde kolayınıza geleni yapın. İyi, temiz, hoş gördüğünüz şeyleri hayatınızda hakim kılın. İyilikleri ve güzellikleri hakim kılın. Gönderdiğim ayetler çerçevesinde bunları yapın. Sakın kurallarımın dışına çıkmayın diye ayetlerinde defalarca söylüyor. Buna rağmen şimdi oluşturulan mantıklara bakın. Tamam, Allah'ın haramları belli, helalları belli, serbestleri de belli, farzları da belli ama diye söze başlanıyor. Ama Allah'ın serbest bıraktığı konularda takvayı esas almak gerekir. Öyle canın istediği şekliyle kendine hoş gelen, kendi çıkarına uygun olan, kendine kolay gelen şeyleri yapamazsın. Kim diyor buna? Bir insan diyor. Onun adına müştehit diyorlar. Onun adına fetva makamı diyorlar. Onun adına şeyh diyorlar. Onun adına imam diyorlar. Onun adına efendim hoca diyorlar. O diyor. Peki Allah ne diyor mümine? Kolayına geleni yap. O ne diyor? Kolayına geleni yapma. Takva sahibi ol. Kendine zora koş. Orada imtihan et kendini. Ne kadar zor yapıyorsan, ne kadar zorlaştırıyorsan hayatı kendine, o kadar takvalısın. Allah ne diyor? Ey mümin, kulağına geleni yap. Serbest bıraktığım konularda senin için güzel ve hoş şeyleri hayatına hakim kıl. Allah böyle diyor. Peki onlar ne diyor? Tersini söylüyorlar. Sakın ha, kendiniz için, kendi çıkarınıza uygun bir şekilde temiz ve hoş şeyleri hayatınıza hakim kılmayın. O çıkarcılık olur, o menfaatçılık olur. Halbuki mesela Şafiler için söylüyorum. İmam Şafii'nin temel usullerinden bir tanesi mesale-i mürseledir. Mürsel güzel demektir. Mesale ise maslahatlar demektir. Yani güzel maslahatlar demektir. Allah'ın ayetlerinde bir hüküm yoksa insanlar kendileri için güzel maslahatlara tabi olurlar. Yani güzel menfaatlere, güzel çıkarlara, güzel şeylere tabi olurlar. Güzel yararlara. İmam Şafii'nin söylediği Allah'ın ayetinin ta kendisi. Peki İmam-ı Azam ne diyor? O da benzeri şey söylüyor. Eğer Allah'ın ayetlerinde bir hüküm yoksa, insanlar alışageldiği örflerindeki güzellikleri yaşarlar. Onlar için örfleri kendi hayatlarının bir parçasıdır. Onları örfünden ayırmak, onlar için yapılan en büyük zulümdür diyor. Neyi demiş oluyor? Allah'ın ayetini söylemiş oluyor. Niye? Çünkü Allah kendisi bir hüküm koymadıysa, insanların yaşamını değiştirecek farzlıkla, haramlıkla insanların yaşamını değiştirecek bir hüküm koymamışsa, insanları orada özgür ilan ediyor. İstediğinizi yapın diyor. Kendi tarihinizden gelen, örfümüzden gelen, kültürümüzden gelen, anlayışınızdan gelen güzel ve hoş şeylere uyun diyor. Peki kim karşı çıkıyor bunlara? Bakıyorsunuz işte etrafınızda insanlar. Sakın ha, menfaatine göre hükmedemezsin. Menfaatine göre dini yaşayamazsın. Çıkarına göre dini yaşayamazsın. İmam Şafii çıkarına göre yaşa diyor. Mesale-i mürsele yap diyor. Güzel maslahatlar senin olsun diyor. İmam-ı Azam fetva veriyor. Yaşadığın hayat içerisindeki örflerin güzellikleri hep senindir. Sen ona uygun görüyorsan, çıkarına uygunsa bunu yaşa diyor. Allah da aynı şeyi söylüyor. Yasaklamadığım konularda, serbest bıraktığım konularda siz kendinize göre hoş ve güzel şeyleri hayatınıza hakim kılın. Peki kim engelliyor? Bir insan. Kimi engelliyor? Kendisi gibi bir insanı, Allah'ın özgür bıraktığı bir insanı, özgürleştirdiği bir insanı engellemeye kalkıyor ve adına din diyor. Adına mezhep diyor. Adına tarikat diyor. Adına cemaat diyor. Allah bize bunları gösteriyor ayetlerinde. Biz bunları görmüyor muyuz? Kör müyüz? Bunları duymuyor muyuz? Sağır mıyız? Bu gerçekleri dillendirmiyor muyuz? Dilsiz miyiz yani? Kur'an okumak sıradan, lüzumsuz, sadece bilgi edinmek için vakit harcama işi değil. Veya bir zaman harcamak. Yani lüks bir zaman. Diğer insanlar televizyon başında vakit geçirir. Diğer insanlar sinemalara gider. Diğer insanlar gevezelik yapar. Diğer insanlar şunu yapar. Diğer insanlar bunu yapar. Ama biz Kur'an okuyarak vaktimizi biraz daha iyi değerlendirmiş oluruz. Mantığıyla Kur'an okunmaz. Böyle bir sıradan yapıyla, böyle bir lüzumsuz bahaneyle, böyle bir zamanı güzel harcayalım diye bir vakit harcama mantığıyla Kur'an okunmaz. Kur'an bu amaçla okunmak. Bu amaçla okunmak için gönderilmedi. Allah Resulü ve ona inanan sahabeler bu amaçla okumadılar. Ben inanıyorum ki biz de bu amaçla okumadık. Allah'ın ayetlerini okumak, ayetleri işitip itaat ederek hayat yaşamak içindir. Kendimizi düzeltmek içindir. Yanlışlarımızı görmek içindir. Tarihimizden gelen, çevremizden gelen, ailemizden gelen, anlayışlarımızdan gelen, yaşantımızdan gelen bütün yanlışları görmek ve düzeltmek içindir. Ama biz böyle yapmazsak, tersine yaparsak mesela, Kur'an okuyoruz. Bir sürü ayetlerle ilgili bilgilerimiz oluşuyor. O ayetlerin tefsirleriyle ilgili bilgilerimiz oluşuyor. Ve biz bu bilgilerle yaşamımızı kusuyor, Allah'a aykırı olan yaşamımızı, Allah'a aykırılıklarla dolu olan yaşamımızı nasıl Müslümanlaştıracağız, nasıl İslamlaştıracağız diye bir kaygıyla bu bilgileri kullanarak Allah'a göre olmayan insanlarımızı, Allah'a göre olmayan Müslümanlığımızı onaylatmak için kullanıyorsak bunun adına okumak denmez. Allah'ın ayetlerini okuyup mezhebimizi, meşrebimizi, ırkımızı, nesebimizi, tarihten gelen din anlayışlarımızı tasdik etmek, onaylatmak, onları yüceltmek için eğer ayetleri okuyor isek, bunun adına Kur'an okumak, Allah'ın ayetlerini okumak demek denmez. Bunun adına düpedüz çıkarcılık, düpedüz münafıklık, düpedüz Allah'ın ayetleriyle alay etmek, Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek ve Allah'la dalga geçmek denir. Doğru düşünelim, doğru görelim. Eğer okuduğumuz ayetler bizi bir adım doğruya doğru götürmemişse, dolapçı beygir gibi aynı yerlerde gözü kapalı dolaştırıyor ise, gözümüz asla açılmamışsa, kör olarak devam ediyorsa, kulaklarımız asla açılmamış, sağır olarak devam ediyorsa ve hala da 1500'lük tarihin bütün pislikleri bizim yaşantımızda, anlayışlarımızda, inancımızda devam ediyorsa, bunun adına Allah'ın ayetlerini okumak denmez. Sadece dalga geçmek denir. Halbuki Allah yarattığı şerefli insana, üstün insana, onurlu insana önce diyor ki kendine saygı duy, kendini sev, kendinle barış, kendini özgürleştir. Ancak o zaman sen yarattığım insan değerine ulaşırsın. Şimdi Müslümanların tarihine şöyle bir bakın. Müslümanların tarihinde gelişen tarihsel süreçte, ayetler insanların yanlışlarını düzelten, onları doğruya çağıran, Allah'tan gelen bilgiler olacakken ne yazık ki ayetler insanların bilgilerini çoğaltan, yanlışlarını onaylayan konumunda kalmıştır özet olarak. İnsanların ayetler üzerinde yaptıkları yorumlar kendi mezheplerini, meşreplerini, tarikatlarını, cemaatlerini onaylatır niteliğindedir. Hemen herkes önce prensip olarak şöyle der. Biz ayetlere uygun mezhep anlayışlarına, ayetlere uygun tarikat anlayışlarına, ayetlere uygun cemaat anlayışlarına sahip olmak için ayetleri okuyoruz derler. Ama gelin görün ki ayetleri okurlar, ne mezhepleri değişir, düzelir, ne meşrepleri değişir, düzelir, ne tarikatları değişir, düzelir, ne cemaatleri değişir, düzelir. Tam tersine, daha çok bilinçlenmiş bir şekilde cemaatçilik yaparlar, tarikatçılık yaparlar, meşrepçilik yaparlar, mezhepçilik yaparlar ve bu okumalardan sonra o mezhepçiliklerini, o tarikatçılıklarını, o meşrepçiliklerini, o cemaatçiliklerini ayetlere onaylatırlar, Allah'ı noter kılarlar. Bunun adına okuma denmez ki, bunun adına işittik ve itaat ettik denmez ki, bunun adına Allah'ın ayetlerine teslim olmak denmez ki. Şimdi Müslümanların anlayışlarına bakın. Müslümanların tarih bilgisi, Allah'ın ayetleri çerçevesinde Müslümanların birlikteliklerinin anlatıldığı konular değildir. Yani Müslümanların tarih bilgisine bakın şöyle, bu tarih bilgisinde Allah'ın ayetleri çerçevesinde Müslümanların birlikteliklerinin, güçlerinin, birbirlerine karşı sevgilerinin, saygılarının, paylaşımlarının anlatıldığı bir tarih değildir. Tarih bilgilerine bak. Nedir? Müslümanların güçleriyle, kuvvetleriyle nasıl üç kıtaya hakim olduğunu anlatırlar. Nasıl ganimetlerle zenginleştiklerini, nasıl dört bucaktan cariyeleri ve köleleri satın aldıklarını, alıp getirdiklerini, onları kullandıklarını anlatırlar. Nasıl Müslüman cengaverlerin gittikleri her yerde tek kişinin yüzlerce kişiye, yüzlerce orduya karşı çıktıklarını anlatırlar. Hele hele bir Gan Kalesi hikayeleri vardır Hazreti Ali'ye ait. Ali bir girmiştir savaşın içerisine, kılıcını sağa çalar 400 kelle, sola çalar 400 kelle. Akşama kadar 400'er keser. Böyle bir Ali, böyle bir Müslüman savaşı anlatırlar. O tarihte neyi görürsünüz? Mezhep çatışmalarıyla nasıl Müslümanların birbirini yediğini anlatırlar. Birbirlerini nasıl zındık, kafir, sapık ilan ettiklerini anlatırlar. İktidar hırslarıyla nasıl birbirlerini boğazladıklarını anlatırlar. Eğer güçleri kafirlere yetmemişse nasıl Müslüman iktidarların, Müslüman komutanların, Müslüman padişahların, Müslüman kralların, Müslüman halifelerin sözde ordularını Müslümanlar üzerine saldığını, onlarda egemenliklerini sürdürmek için binlerce Müslümanı kat ettiklerini anlatırlar. Allah köleliği kaldırmak için birçok kural getirmesine rağmen nasıl 1500 yıl boyunca köleliğin Müslümanların arasından kaldırılmadığını, dünyada kaldırıldı halde hala da Müslümanlarda devam ettiğini anlatırlar. Bu gerçekler tarihimizin gerçekleridir. Şimdi bu gerçekleri Kur'an'a vurduğun zaman, Kur'an der ki bu müminlerin hayatı değildir. Başka bir şeyin hayatıdır. Müslümanların hayatı böyle olamaz. Allah'a baktığımız zaman onun ayetlerine Allah yaratıcıyla yaratılmış ilişkilerini düzenlemektedir. Kendisiyle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Yaratılmış olan insan ve diğer varlıklar yaratıcıyla nasıl ilişki kuracaklar? Hazreti Adem'den son Resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün ayetler bu ilişkiyi esas alır. Bunun adına din denir. Bunun adına tevhid denir. Bu ilişkinin özü insanın özgürleştirilmesi ve sadece kendisini yaratan Allah'a tabi olmasıdır. Ona hesap vermesidir. Her ayetlerin gelişinde, her rasullerin atanmasında gelen din insanların özgürleştirilmesi içindir. İşte Kur'an'ın sünnetullah kavramında anlattığı gerçek budur. Müminler arasında ayrıcalık yapmak suçtur. Müminleri sınıflandırmak suçtur. Müminler arasında sınıflar icat etmek suçtur. Böyle olmasına karşın Müslümanlar temelde müminleri havas ve avam diye ayırmışlardır. Daha farklılıklar var. Irkçılık suçtur, kavmiyetçilik suçtur. Buna rağmen aşiretçilik, kavmiyetçilik Müslümanların temel sapmalarından biri olmuştur. Övünmek ve kibir suçtur. Yalan suçtur. Riyakarlık suçtur. Buna rağmen mesela mezhepler tarihini okursun. Müslüman dünyasında niçin Hanefiler çok diye okuduğun zaman, niçin Şafiler çok diye okuduğun zaman yargıya bakarsın. Yargı şudur. Müslümanların son devleti sayılan Selçuklu ve Osmanlılar Hanefi mezhebini temel aldıkları için diğer mezhebe bağlı bütün insanlar devlete daha çok yakın olabilmek için mezhep değiştirmişler ve birçok Hanefi dışındaki fetva makamları, fetvacılar, müştehitler Hanefi devleti olan Osmanlı ve Selçuklu'nun yanında görev alabilmek için mezhep değiştirmişlerdi diye anlatılır. Şimdi bu Kur'an hükümleri içerisinde, Kur'an ayetleri içerisinde normal bir şey, buna riyakarlık denir. Buna yaldakçılık denir. Eğer devletin yanında olmak için, ona yaranmak için mezhep değiştiriyorsa, görüş değiştiriyorsa insan, bunun adına müminlik denmez. Bunun adına yaldakçılık denir. Bu kadar açık ve seçik. Kur'an sayfalarını en çok ehli kitaba ayırıyor. Özellikle Medine'de inen ayetlerinde. Şimdi ehli kitap deyince aklımıza ne geliyor? Ben ehli kitap deyince aklıma gelenleri sıraladım. 1. Allah'tan gelen ayetlerin anlamlarını değiştirdiler ehli kitap. Ehli kitap nasıl oluştu? Ehli kitap deyince ne anlıyorum? Sorusuna cevap olarak ben sayıyorum şimdi. Allah'ın anlattığı ayetlerden, bize gönderdiği ayetlerden anladığım şudur. Onlar Allah'tan gelen ayetlerin anlamlarını değiştirdiler. İşlerine gelmeyen ayetler varsa sildiler. Kitaplardan çıkardılar. Silemedikleri ayetler varsa onların da anlamlarını değiştirdiler. Aralarında ayetleri tartıştılar. İşittik ve itaat ettik demediler. Tartışa ayetleri kuşa çevirdiler ve her tartışmanın arkasından ayetlerle ilgili binlerce yorum yaptılar ve binlerce yorumla binlerce fırkaya ayrıldılar. Böylece birlik ve beraberlikten uzaklaştırdılar. Halbuki Allah gönderdiği ayetlerle insanları birleştirmek, tevhide çağırmak, birlikteliğe çağırmak istemişti. Allah'ın hükümlerini bırakıp insanların görüşlerine uydular. Bugün bir Hristiyana veya bir Yahudi'ye ehli kitap sayılan sorsan, din diye inandığın bilgiler veya din diye uyguladığın hükümlerin yüzde kaçı Allah'tan gelendir, yüzde kaçı kullarımdır sorsan, herhalde yüzdesi hiç denecek kadar Allah'ın ayeti vardır. Çoğu azizlerin hikayelerinden oluşan, görüşlerinden oluşan, menkübelerinden oluşan, çoğu rahiplerin, hahamların ve alimlerinin hükümlerinden oluşan bir dindir. Allah bunları dile getirerek ehli kitap eleştiriyor. Dinlerin korunmasını hahamlarına ve rahiplerine bıraktılar. Her Hristiyan, her Yahudi, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim diye güvenerek ortaya çıkmadı. Ben Hristiyanım, ben Yahudiyim ama bu dinin koruyucuları hahamlardır ve rahiplerdir dediler. Din adına mücadele verecek onlardır. Amellerine garantiyi getirecek insanlar atadılar. Yani yalan yanlış din yaşıyorlar. O yalan yanlış yaşadıkları dini kutsayacak, onları hoş gösterecek alimleri, hahamları ve rahipleri sevdiler, saydılar, başlarına geçirdiler. Eğer birileri çıkıp da onların yanlışlarını, onların eksiklerini, kusurlarını yüzlerine söylerse onları sapık, dinsiz ilan ettiler ve onlardan uzaklaştırdılar. Böylece kendilerini onaylattıracak makamlar aradılar, onaylayanları başlarının üstüne çıkardılar. Dine ait hükümleri, dinlerine ait hükümlerini dünyevi siyasi ırksal ihtiraslarına alet ettiler. Dünyevi siyasi ırksal ihtiraslarına alet ettiler. Benim tespit ettiğim noktalar bunlar. Kur'an'da Allah ehli kitabı anlatırken bu tespit ettiğim esaslarıyla Yahudileri ve Hristiyanları eleştiriyor. Peki soruyorum şimdi, bugün 1500 yıl sonra bu yaptığım tespitler sadece Yahudilere ve Hristiyanlara mı ait? Şimdi bu tespitler doğrusunda aynı tespitleri Müslümanlar için de yapabilir miyiz? Yani Müslümanlar için de Allah'ın ayetlerinin anlamlarını değiştirdiler. Ayetlere işittik ve itaat ettik diyeceklerine ayetleri kendi aralarında tartışarak fırka fırka oldular. Allah'ın hükümlerini bırakıp insanların görüşlerine uydular. Dinlerinin korunmasını hacılara, hocalara emanet ettiler. Kendi amellerini, kendi yanlışlarını, kendi eksiklerini, kusurlarını destekleyecek insanları başlarının üstüne koydular. Onları hoca, alim diye atadılar ve Allah'ın hükümlerini kendi dünyaları için, kendi siyasetleri için, kendi ırkları için ihtiraslarına kurban ettiler. Diyebilir miyiz Müslümanlar için de tarihte ve bugün? Ettiler ve ediyorlar diyebilir miyiz? Eğer diyorsak bunlar ehli kitabın özellikleridir. Bunlar Müslümanların özellikleri değil. Allah'ın istediği Müslümanın özelliği değil. Evet, yazdığım yazıda, makalede daha geniş boyutlar var. Bazı teferruatlar var. Onları okuyabilirsiniz. Ama ben bu makale içerisinde seçerek bugün üzerinde durmak istediğim konuları size anlattım. Zaman da bir hayli geçti. 2 saati buldu. Benim de genel yorumum bu olacaktır. Bu genel yorum içerisinde en önemli özetimse okumak değişmektir. Eğer okumalarımız bizi değiştirmemişse okumamıştır demektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Görüşmek üzere.